słyszysz? Wcale nie znaczy, że tego nie ma. W sercach dzieciaków nadzieja, album dojrzewa. Niespokojny charakter, jak ocean przy sztormie. Ty mi dajesz siebie więcej niż kiedykolwiek. Ulica obserwuje wokół asfaltu wstęgi. Tu nikt nie wygrał losu na loterii. Produkcje jak gorący ołów przeszywają ciało. Co słychać? Trochę się piło, trochę pichu, powtórz raz jeszcze, niech wiedzą, co się działo. Trochę się piło, trochę. Znowu cyfry, odbezpieczone pióro trafi w gusta. Jak moro, mocne ubrania, polska produkcja. Serce przyspieszyło, od truchtu do sprintu. To nadal ten sam tymi i ten sam pichu. Bo z pełen emocji, słowa kontrowersji. Nie było nas długo, czekałeś, już jesteśmy. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście. Znowu te wersy, pierwszy raz się słyszysz, to moje pismo. Poczuję nosem, prawie po 2 latach znów będziemy w katach. Do kurwy nędzy, jesteśmy z powrotem. Brak pieniędzy, grosz by się przydał miastu, któremu nikt nic nie miał, a pich to wydarł. Nie chcę ochłapów, posunięcia trudne, powoli w górę status. Się nie skundlę, nie ugnę, nie będę na palcach stąpał. Coś się nie podoba, to jak Borikson. Rekontra, kontra, złap to jak dym sonda. Mam nadzieję, że wkrótce załapiemy kontakt. Czekałaś długo? I co tu teraz masz? Dla wszystkich cukiereczków jak miłość, jeden spazm. Czekałeś długo? Zobaczysz na koncertach, poczekaj, nie pękaj. Zapito wudą, odbezpieczone pióro, masz to co najlepsze, na razie. Nawijaj ze mną refren. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście. Droga mnie kręta, kto ma potencjał? 2RX pyta za płytą, chłopaki piszą. Rap nie zginie, po koncertach tyle przyjęć. Nie wierzysz, przyjedź. Zobacz jak woda płynie, niedługo przez smak wersów na płytę drugą. Zapowiadam z dumą nowy krążek. Na nim nowe bity, nowe rymy, nowe historie. Nowe 1-7, ponad rok po niewiadomej. Dużo się zmieniło, że ja pierdolę. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście. Czekałeś długo? Nowe 1-7, wreszcie. Odbezpieczone pióro, nareszcie. Pejcha i tymi, znów na mieście. 18 miesięcy później, nadal jesteście.